69 قاعده به من جروم بين الفك اك جروم نينت خامنا موم الشيخ شريف صلاح الدين رضي الله تبارك وتعالى ورضاه عنا بي اندي موي من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن موي من تطبب موي كيب كو خامتاني داغي فجاتي دي ديف يوفي ميديسين walam yu alam te xamewul wala yu alam te xamewul minhu ci mom tebbun ak manam ak fajj ak medicine fa huwa damin ko garanti la moy tay ben way bo xamantene dafa ñew jël materialam te ki mom appulu amul diplome medicine mu ne day legi day fajati wala yoy non da do dem yak yef tanku jambour par exemple mu jox ko tanka mu yak ko wala mu jox ko beñ bi mu fokk ko yak yenen beñ yi indil ko feba ak yenen ak yenen koku dañ koy dayel dañ koy laj garanti wala bu rayé nit par exemple dañ koy laj dire tout simplement bu ñu né day opérer ndekete amul diplôme chirurgie mënul dara dem def lolu hein dañ koy laj ndekete mom infirmier la wala aide médical kessé la mu daal dem def lu upp li nga xamné mom la man dañ koy laj garanti من هو حديث رواه أبو داود والدارقطني والحاكم وابن ماجه بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من وحجينك وحجينك خمنتين مموي قاعدة بي أب حديث لتجمي بابو من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن حديث ينتبه له صلى الله عليه وسلم إمام أبو داود أك الدارقطني أك الحاكم أك ابن ماجه رحمة الله عليهم صلوا ننكو تحديث تعالى لك وخمنا تعالى لك باخلة jeule ko ci amr ibn shu'aib mu jeule ko ci bayam moy shu'aib ibn muhammad mu jeule ko ci mamam moy abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma mu ñu yegati ko ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon mom mu ne man tatabba wala ya'lamu minhu tibbun fa huwa damin legi lol mom moy kon cheikh shir salahuddin nak radiyallahu anhu mu ne man da'a annahu tabibun kep ku wote woné mom kat tabib la manam ab médecin la فعالج مريضا فاهلكه مودار ني داي فاج ميت فيبر مودار كوي راي مثلا او اتلف منه عضوا من اعضائه ولا بوك مو ياخال كو اب تير اب مامبر سي مامبر كور بي ديغ مو ياخال كوك فعليه الديه اذا لم يكن له بالطب علم يؤهله لنوع المرض الذي قام بعلاجه بوبا دنج كوي لاج ديه مانام اندمنيزاسيون بي شريعه دي لاج كيب كو خامتيني داغا ray nit wala da nga yak li nga xamantene manam wala bok da nga comparer tan ko dam loxo jambour wala ko dag tanku jambour wala ko dag baram jambour et cetera bu fekenteene mom xamewuñ ko won manam xetu febar bamu newon mom la bëggona fajj mom la taxaw ne da koy fajj xamewuñ ko ni mom spécialiste la ci lolu wala man nako fajj wa mom man na fajj bobu xetu febar comme ko xamne dentiste la tay par exemple mu ñew ne day opérer nit tankam wala yoy bu ba bu ko yaqé dañ koy faylo diyo bobu indemnisation bobu deeng mu na fa tabibul uyuni la yu'alijul qalb masalan mu ne ki nga xamantene mom nan lañ koy wax xaw mu orthopho nono en tout cas médecin bi nga xamne mom beut yi rek beut da la xam mom affaireu beut yi la xam koku par exemple du fajj ko xamantene problème xol la am exemple par exemple voilà bon qaida bi en fait dañ ko yobbu ci mbolem métier tay képp ko xamantene mom day wax na maçon la masalan day ñew ñu jox ko affaire ndekete mom mënuta tabax wala du maçon manam métier bobu mokuluko te xamnañ ni ki mokuluko ndax kenn xamewuko affaire bobu mom leneen lañ ko xamé mom menuiseur lañ ko xamé won mom mu ñew né waaw bi pa ben way de dafa bëgg tabax kërëm rek mu ne ko jox mako mën na ko ah ndox lool mom yom na mu ngi na xamna ko tabarakallah hein ñu jox ko mu yaq to yofi jambour mu tabax affaire bi baxul kër gi daanu wala kër gi weng wala yoy boba day fay wala tay ko xamantene par exemple voilà yu bari manam yu mel nonu ku ko def da ngay fay wala xami wuñ la boucher nga ni waji mën na lo ray ak yi fess ko ñu jox ko mu ray nag wi fess ko yoyu affaire yi gis ni nam ko dagge baxul yak na yefi jamour vraiment tout ça day fay wala bok mu rendi ko te tuddu ci tour yalla ndax comme tamul rendi donc mu fatte tuddu tour yalla bi ngir ne dafa tamul rendi mu yak mu tuddu tour yalla ci rendi bi boba day nek med bu nekke med nak boba momit day fay kon yep manam luñu meuna joxe la comme tay ku ne nit ki bo man boma joxe sa dom ji dana ko jangal defal ko ay cours mathématiques yu ki intense bamu man ko après mu jangal ko ndekete boy bi xamul dara après ñu gis ni munul té lool liko waral ndekete moy ni waji ci bopam en fait mom mathématique du affaire mom xamul mathématique munuko han lool mom moko waral bu boba day délo alal ju ba para dañ koy manam dañ koy piné dañ koy manam garantie dal lay doon manam waji dal le dommage collatéral yoy da koy fay deng nga yoy yep manam luñu xay règle la gis nga luñu mëna tassaré ci mbolé métier yi ko ne par exemple mën na réparer télé té kenn xamé wuko affaire yoy hein ay affaire électronique yoy yep mënu ci dara hein xamul ki wala technologie nga xamanté mom wa ciyep xamuko wala bok en tout cas janguko wala bok maîtriser wuko ba paramu mu dem diko def yak télé jambour day fay et cetera lolou yobuko fep wallahu ta'ala a'lam.